भू धातु का भाव अर्थ में लकार ला रहे हैं, विचार चल रहा है भाव कर्म प्रक्रिया। अभी तक दसों गण आपने पढ़े, निजन सन्नन चिंदन किंदवंत कंडवी प्रकरण कंडवारी गण, सभी में अपने कर्त्री में प्रत्यय ला रहे, कर्त्री विवक्षा में प्रत्यय ला। और वाक्य हम लोग तीन प्रकार से हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। कर्तृवाच्य में जो तिंगंत प्रयोग होना चाहिए उन तिंगंत पदों का विचार पूरा हो गया है। उसके बाद शुरू हो गया था भाववाच्य में, यदि वाक्य प्रयोग करते हैं तो भाव में लकार कैसे होते हैं, क्या प्रत्यय आएगा, क्या प्रक्रिया होगी, रूप कैसे बनते हैं, उस पर विचार कर रहे थे। उस सबसे पहले भू धातु से भाव और कर्म दोनों अर्थों में हम शुरू किए, तो उसे भाव अर्थ में आपने त प्रत्यय लाया, भू त रह गया, त का सार संज्ञा हुई, सार संज्ञा होने से सत प्राप्त था, तब सार्वधातुभ्यो यक हो गया। तो सार्वधातु के यक से आपने क्या कर दिया, सार्वधातु के यक से प्राशप उपपाद करके यक कर दिया। यक का कित गुण नहीं हुआ, भूया था टेरे तुम भूयते भूयते भूयंते बनना चाहिए था, आप ऐसे चलाते ना हमेशा। और भाव कर्म सूत्र ने कहा कि लकार के समय आत्मपदी ही होता है, परसपद नहीं होता, भाव लकार हमेशा आत्मपदी होगा, परसपद नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात, यह एक वचन ही होगा, प्रथम पुरुष ही होगा, द्विवचन बहुवचन के रूप नहीं चलेंगे, और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का भी रूप नहीं चलेगा, केवल प्रथम पुरुष एक वचन, एक ही रूप बनना है, दो रूप बनना ही नहीं है। क्यों, उस पर कहा था कि युष्मत और अस्मद का योग में ही मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, लेकिन वह भी कब, युष्मत का योग का तात्पर्य वहां युष्मत वाच्य जो कारक है, तद वाच्यार्थ का अंगी तिंग का भी वाच्यार्थ होना चाहिए, वहां यही कहा था तिंग वाची वाच्य कारक वाचिनी युष्मदी उपपदे, युष्मत उपपदे समनाधिकरण स्थान भी मध्यमा अस्मद्युत्तमा, इन सूत्र में ही कहा था मैं तिंग के द्वारा जो अर्थ बोध है वही अर्थ युष्मत और अस्मद के द्वारा भी होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है, युष्मत जिन सात अर्थों में आता है, युष्मत से जिन सात अर्थों में प्रत्यय होता है, या अस्मद शब्द से जिन सात अर्थों में प्रत्यय होता है, उन सात अर्थों में एक भी अर्थ नहीं जो भाव, भाव अर्थ है नहीं। किन किन अर्थ में आता है वहां, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, इन्हीं सात अर्थों में होता है, उन सात में कहीं भी भाव अर्थ नहीं आया। इसलिए भाव अर्थ में युष्मद और अस्मद का रूप बनता ही नहीं, इसलिए युष्मद अस्मद का वाच्य और तिंग का वाच्य का समान अर्थ नहीं हो पाएगा, अतएव जो समानाधिकरण नहीं है वहां मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होगा। ये बात आता है तिंगवाची, तिंगवाची और होना चाहिए कारकवाचिनी, इंगवाच्य कारकवाचिनी युष्मदी समानाधिकरणे माने समानार्थकत्वे ही मध्यमः। इसी प्रकार से उत्तमः, अस्मद यदि हो तो उत्तमः, लेकिन समानार्थ जब नहीं बना इसीलिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं होगा। और द्विवचन भोजन क्यों नहीं होता, प्रथम पुरुष में है, चलो प्रथम पुरुष आप रूप चलाना चाहते हो चलाओ, इन द्विवचन भोजन भी चला दो, कहते नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि भाव का अर्थ है क्रिया, और क्रिया एक दो तीन करके नहीं हो सकता, जो संख्या किसका धर्म होता है, द्रव्य का धर्म है, और क्रिया द्रव्य नहीं है, मूर्त नहीं है, अमूर्त है, संख्या मूर्त पदार्थों का धर्म है, गुण है। लेकिन क्रिया ये क्या है, ये अमूर्त है, उसमें संख्या नहीं हो सकता, अतएव द्वित्व और बहुत्व की व्यवस्था नहीं दे सकता भाव में, इसलिए भाव दो भाव तीन भाव ऐसे वहां नहीं हो सकती क्रिया में, क्योंकि वह अमूर्त पदार्थ, अतएव नित्य प्रथम पुरुष और नित्य एकवचन के रूप चलेगा और बन गया, इसलिए भूयता तेरे तम भूयते, यज्ञ के तौर से भू का गुण नहीं हुआ, भूयते लट लगा हो गया, नब्बे नब्बे चलाते थे, नौ चलाने से काम खत्म हो जाता है, हर लकार में एक रूप दस रूप। भूयते, इसे लिख रहे हैं त्वया मया अन्यैश्च भूयते, त्वया मया अन्यैश्च भूयते, आप है मैं हूं और अन्य सभी हैं। यहां पर देखो त्वया मया अन्य तृतीय का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, कौन रह रहा है, मैं हूं ये बोल रहे हो आप, मैं हूं उसको आप भाव में बोलना चाहते हो, अहम अस्मि इसको भाव में कैसे बोलोगे आप, मया भूयते, प्रथमा को तृतीया कर दिया आपने, कर्ता में भी क्या होता है प्रथमा, लेकिन अब कर्तरी में आपने तृतीया किया, क्यों, लकार के द्वारा कर्तार्थ उक्त नहीं है, अनुक्ते कर्तरी तृतीया होती है, जब लकार के द्वारा अर्थ करता हो तब चैत्र शब्द में क्या होता है प्रथम विभक्ति होती है, चैत्र गच्छति है ना, ये कब हुआ, तो लट है कर्तार्थ में, यहां लट किस अर्थ में आया, कर्तार्थ में आया, इसीलिए यहां प्रथमा होता है। अब यहां जब भाव में लकार लाऊंगा गम्यते ये बनाऊंगा तो चैत्रेण तृतीया हो जाएगा, क्योंकि अब कर्तृत्व इस प्रत्यय से उक्त नहीं है, कर्ता अर्थ लकार के द्वारा उक्त हो तो प्रथमा, लकार के द्वारा अनुक्त हो तो तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया होती है, सूत्र कौन है कर्तृकर्णयो तृतीया, इसलिए तृतीया व्यक्ति प्रयोग हो गया, त्वया मया अन्यैश्च, लेकिन देखने में तृतीया है इसका अर्थ क्या है, इस तृतीया का कर्तृत्व, कारण अन्य अर्थ ले लेना मेरे द्वारा, ऐसा अर्थ नहीं कर लेना, मैं आप मैं और अन्य सभी हैं भूयते। अब आता है लिट लकार में बभूवे, भू धातु से लिट, लिट को त भूधन ए द्वितीयाधिकारी भू भूधन ए मुक्त आगम हो गया, भूवे भूवे भूवाति भूवीरे भू विषय भूवाति बनेगा नहीं बनेगा, भूवे एक ही बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन भू से सारे रूप में चलाने का याद रखना है, भाव लकारों का बबुवे भू था भवते आहा, बबुवे बना था उसको क्या करते भवते आहा बबुवे बनेगा, तास के लिए विशेष सूत्र ला रहे हैं, स्युट तासिशु भाव कर्मणोरुपदेशे अध्ययन गृह दृशाम वाचन वदिच्छा, अध्ययन गृह दृशाम वाचन वदिच्छ, आठ पद है छोटे छोटे देखिए, सियासीताशिशु सप्तमी का बहुवचन, भाव कर्मणोह सप्तमी का द्विवचन, उपदेशे सप्तमी का एक वचन, अज्जन गृहदृशाम षष्ठी का बहुवचन, वा अव्यय चिन्वत अव्यय इट प्रथमा एक वचन च अव्यय, आठ पदों वाला सूत्र है, स्वयं लिख रहे उपदेश तदंताराम हनादिरांच चिणी इव अंग कार्य वास्यासु परेशु भाव कर्मोर्गम्यमान सियादिनाम इडागमश्च, उपदेश जो अजंत धातु, ये भू धातु कैसा है उपदेश काल में अजंत, तो उपदेश काल में जो अजंत हो काल में अजंत हो गया हो उसको नहीं लेने का, हाँ उपदेश काल में अजंत हो ऐसे धातु, तदंताना और हनादि नाम हन ग्रह दृष्टि धातु है ना, अजन ग्रह दृशा हन ग्रह दृष्ट ये तीन धातु, हलंतों में तीन ही लेना, इनको क्या होता है चिणी इव अंग कार्यम वास्य, चिन्ह के समान जैसे चिन्ह के पर जैसे कार्य हो वैसे ही कार्य होगा, चिन्ह के प्रति क्या होगा वृद्धि, चिन्ह में क्या है नित्य है ना, नित्य होने से वृद्धि हो जाता है। चिन्ह के पर जैसे कार्य हो वैसा यहां भी अंग कार्य करना चाहिए। इनका इन प्रत्यय में प्रत्यय है कौन प्रत्यय सिच सिट और तास तास ये चार प्रत्यय प्रत्यय। अभी चार प्रत्यय किन अर्थ में आया सभी परे जो तिंग रहेगा वो किस अर्थ में होना चाहिए तिंग भाव कर्मणो हो गम्यमान यो हो कि सिच सिट तास क्या है तो विकर्ण है इसलिए तिंग के शब्द में है लेकिन भाव और कर्म अर्थ में तिंग होना चाहिए तभी सूत्र काम करेगा। भाव और कर्म अर्थ वाला प्रत्यय पर में हो बीच में सिच तास या स्यूट हो तब धातु में चिन्ह के पर जैसा अंग कार्य होना है वह अंग कार्य होगा एक बात। और दूसरी बात स्यादिना ये जो सिच स्यूट और तास है इनको इडागमश्च इट भी आगम हो जाएगा और संयोग शिष्टाना सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति के आधार पर चिन्हवत भाव में जो इट होता है तो चिन्हवत जब नहीं होगा वह इट भी नहीं होगा। चिन्हवत भाव पक्षायम इट चिन्हवत भावात वृत्ति ही देखो चिन्हवत भाव पक्ष में क्या हो गया इट हो गया और चिन्हवत भाव की वजह से वृद्धि होगी भाविता भू से क्या हुआ तास का भू से तास का भू का वृद्धि हो गया भव ता है ना टिपका ता हुआ आदर पद को ता प्रत्यय हो गया डा डा का तास हो रहा तीलोप हो गया ता बच गया भू तारा चिन्ह भाव कर भू को भव और इट भी होगी भव इता तेजस आवादेश भाविता जब चिन्ह भाव नहीं हुई तो भू ता है उस अवस्था में इट कौन करेगा आर धातु वाला दे क्योंकि भू धातु क्या है सेठ धातु भू है सेठ धातु इसलिए इट भी हो गया नहीं तो इट नहीं होता अनिट धातु हो तो चिन्ह भाव अभाव पक्ष में इट नहीं मिलेगा। चिन्हवत भाव पक्ष में चिन्हवत भाव का संयोग शिष्ट नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति नियम है ना संयोग शिष्ट मैंने एक साथ उपदिष्ट जो पदार्थ होते हैं एक साथ प्रवृत्त होते हैं और एक साथ निवृत्त होते हैं जब चिन्हवत भाव हुआ इट होगी जब चिन्हवत भाव नहीं है इट नहीं होगा। अरे चिन्हवत भाव अभाव पक्ष में भूधा सेट नहीं होना चाहिए लेकिन भूधा तो स्वयं सेट है तो सेट नहीं होगी किसे हुआ आर धात गेट वाला आदि से इट भविता भाविता भविता भाविष्यते भविष्यते इसके पर दे भूयता लोट लगा अभूयत लंग लगा भूयेत भूयेत विधिलिंग भाविशिष्ट सुट के पर दे चिण भाव चिट हुआ तो भाविशिष्ट चिण भाव अभाव पक्ष है भविशिष्ट लुंग लकार के लिए सूत्र ला रहे हैं चिन भाव कर्मणः चिन प्रथमा के एक वचन भाव कर्मणः सप्तमी का द्विवचन स्लेह चिन स्यात् भाव कर्मवाचिनी सशब्दे परे चिनी को चिन्ह आदेश होगा प्राप्त सिच को बात कर क्या कर दिया आपने चिन कर दिया चिनी को कब भाववाची या कर्मवाची तो शब्द के परिणते हुए इसलिए भू धातु से लुंग लकार लुंग को त हुआ भाव कर्म सातर पद विहित हो गया अत त प्रत्यय हो गया भूधंत अटागम अभूधंत श्री लुंगी श्लेषितात पाल करके चिन भाव कर्णों ने चिन कर दिया चिन गई अभू अभू चिन गई के वजह से क्या हुआ वृद्धि अचैनिक वृद्धि अभव अभावी चिंते पदे सूत्र क्या करेगा लोप कर देगा चुनो लुप सूत्र से चुनो लुप चिंते पद ने चुनो लुप इससे क्या होगा त का लोप हो गया लोप क्या बचा अभावी अभावी इतने बच गया और ड्रिंग लकार में अभाविष्यत अभविष्यत अभाविष्यत अभविष्यत सकर्मक के विचार कर्मणी में करना है अकर्म को भी उपसर्गवशात सकर्मक कई अकर्मक धातु आप पढ़ते हैं धातु दो प्रकार के ना सकर्मक और अकर्मक जो अकर्मक धातु हैं उन्हें हम सकर्मक बना सकते हैं कब कुछ उपसर्ग जोड़ दो तो सकर्मक हो जाएगा जैसे भू धातु है ये अकर्मक है, किंतु क्या हो जाएगा भी सकर्मक होगा, कैसे अनुपसर्ग जोड़ दो, अनुभूयते। तब किम अनुभूयते प्रश्न उठेगा ना, किसका अनुभव कर रहे हो, घटम अनुभू घटा अनुभूयते, अकर्मक है ना घट, इसीलिए कहते हैं यहां पर अनुक्त कर्म में क्या होता है प्रथमा घटो अनुभूयते प्रयोग होगा, घटो अनुभूयते घटम नहीं, घटम तो कर्तृवक्षा में होता है और घटम कोई कर्म भाव व्यक्षा में प्रथमा हो जाएगा, अनुक्त कर्मणि प्रथमा होता है, इसे क्या हो गया घटो अनुभूयते, अतः अनुभूयते आनंद चैत्रेण, आनंदम चैत्र आनंदम अनुभवती कर्तृवाच्य, और चैत्रेण आनंद अनुभूयते, कर्तृ में क्या हो गया तृतीया और कर्म में प्रथमा, कर्तृ में तृतीया कर्म में प्रथमा ये होगा अनुभूयते, और कर्मण्य में क्या होता है एक वचन द्विवचन बहुवचन सब चलेगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन भी चलेगा, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष भी चलेगा, क्योंकि आपके क्रिया का कर्म का फल आपको मिलेगा, दूसरे को मिल सकता है, तीसरे को भी मिल सकता है, स्वयं को मिलेगा तो उत्तम पुरुष, दूसरे को जा रहा है सामने वाले को तो मध्यम पुरुष, अन्य को जाता है प्रथम पुरुष, आते तीनों चलेगा, और एक वचन द्विवचन बहुवचन भी होगा, तो कर्म एक भी हो सकता है, एक घट का अनुभव कर रहा हूं, दो घट का अनुभव कर रहा हूं, बहुत घट का अनुभव कर रहा हूं, घटा घटाऊ घटा घटा अनुभूयते घटौ अनुभूयते घटा अनुभूयंद, ऐसे चलेगा, इसे कहते चैत्रेण आनंद अनुभूयते, त्वया मया च त्वया आनंद अनुभूयते, मया च आनंद अनुभूयते, अनुभूयते अनुभूयन्ते तम अनुभूयसे, देखो तम अनुभूयसे अनुभूयसे अनुभूये थे अनुभूयन्ते अनुभूये अनुभूयावहे अनुभूयामहे, अहम अनुभूये अनुपसर्ग के कारण से भू धातु क्या हो गया सकर्मक हो गया, ये अंतर। अब इनका भी बनाओगे लिट वगैरह तो रूप में वही रहेगा, अनुपसर्ग है कितना ही अनुभवुए अनुभाविता अनुभविता अनुभाविष्यते अनुभविष्यते है ना, अनुभूयताम अन्वभूयत अनुभूयेत अन्वभाविष्ट ने अनुभाविशिष्ट अनुभविशिष्ट अन्वभावी अन्वभावी बनेगा है ना, अन्वभावी अन्वभाविशाताम अनुभाविशता आशात अन्वभाविशाताम अन्वभविशाताम अन्वभाविशत अनुभविष्यत, सभी लकारों में इस समझना है, अनुभाविशाता अनुभविशाता में लुंग लकार और अनुभाविष्यत अनुभविष्यत दृंग लकार, अनुसर्ग अभावी तो बने अभी भी अपने अभावी बनाए ना, चिन्ह करके चिन्ह को चिन्ह कर दिया, चिन्हलुप से तापद लोप हो गया, वो चिन्ह भी की समृद्धि हुई, आवादेश अभावी अनु है उपसर्ग हो गया अनुभावी, अभावी आपने अभी भी भाव में बनाया, वही कर्म में करना है चल अनुपसर्ग जोड़ देना जो कर्म हो जाएगी अनुभावी, एक एक कर्म में द्विवचन बहुवचन भी चलेगा, इसलिए जन्म स्थिति का अनुभाविशाताम अनुभविषाताम अनुभाविशत अनुभविषत अनुभाविश अनुभाविशाथ अनुभाविथा अन्य अन्व भाविष्ठा अनुभाविष्ठा अनुभाविष्ठा अनुभविष्ठा अनुभाविशाथाम अनुभविषाताम अनुभाविध्वम अन्व भविध्वम अनुभाविषी अनुभविषी अनुभाविश्वरी अनुभविष्वरी अनुभाविश्वरी अंग भविष्य नहीं, इस प्रकार होगा नहीं। आप भूदासन निजंत कर, शुद्ध भूदास से भाव में भी हो गए रूप, शुद्ध भूदातु से कर्म में भी आपने रूप बना दिया है ना, भूदातु से भाव और कर्म दोनों रूप बना दिए। अब उसी भूदातु से निजंत कर भाव कर्म रूप बनाओ तो कैसे होगा, ये विचार कर केवल भूधातु से भी आपने बनाया था ना ये सब, जो भी नकार अभी चलाया आपने भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में अनुपसर जोड़ करके, किस धातु से किया था आपने, केवल भू से। और ये संकेत एक भू का बना दिया, जितने भी गणों का आपने पढ़ा सभी गणों का रूपों को समझना, सबको भाव कर्म शुद्ध ऐसे बना लेना, ज्यादा दुष्टा नहीं उठा रहे। ठीक है, भले आपने हजारों धातु पढ़ लिया है, हजारों धातु आप पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिंदगी में पूरा लोगों नहीं होने वाला, सब छोड़ के भाग जाएंगे, इतने में हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाँ, कभी इतना रूप ही परेशान कर दे रहा है, हर सार रूप दे तो क्या हो जाएगा। इसलिए से निजन में भाग रहे हैं, शुद्धता छोड़ दिया, एक ही गण का लिया भू धातु का बस, बाकी गणों के भाव और कर्म दृष्टान शुद्धता दिया ही नहीं, इसलिए क्षमा नहीं बनेगा, इसे छोड़ दिया। और अब भू धातु से पहले क्या करेंगे हम, निच, क्या धातु बनेगा, भावी, ये धातु है, भावी निजन धातु हो गया, इसे निजन धातु से अब भाव अर्थ में क्या करूंगा, लट, लट को त, यक, या, भावी या त, भावी या त, निर्णय दे ना, या वलाजी नहीं, इट नहीं होगा, इट नहीं होने से निचला लोप हो गया, रूप बन गया भाव्यते, नेरेटी सूत्र है ना, बहुत पहले पढ़ा आपने सूत्र है नेरनेटी, अनडाई अर्धत्व के पढ़ते हुए निचका लोप हो जाता है, लोप हो गया, हो निचता निजन प्रकरण पढ़ लिया ना आपने, वही निच है, सभी अर्थों में बनाना है ना उसका, हर चीज का बनाना है, संबंध का भी बनाना है, यंगंत का, यंगलुगंत का, शुद्ध से बनाया तो निजन से बनाओ, उससे भी भाव कर्म प्रत्यय करो, निजन से भी संबंध से भाव कर्तव्य भी आपने बना लिया, भाव से बनाओ कर्म में बनाओ, हर चीज का बनाएंगे। जैसे अभी तक तो केवल कर्तव्यर्थ में आपने सैकड़ों धातुओं का रूप चला दिया, दसों गुण देख लिया, निजन देख लिया, यंगंत यंगलुगंत नाम धातु सब आपने बना लिया, ये सब किस अर्थ में बनाया अभी तक, कर्तव्य अर्थ में ही, अब उन सारी चीजों को भाव और कर्म ही बनाना, बोले शुद्ध धातु को बना दिया भाव कर्म में, और अब निजन को बनाने जा रहे हैं, उसे भाव दिए थे, लिट लगा रहे क्या होगा, भावयान चक्रे, भावी है, भावी धातु ना निकाच आम हो जाएगा लिट के प्रत्यय में, क्या होगा आम, गुण आदेश भाव यान चक्रे, भावयान चक्रे, भावयाम बबुवे, भावयाम मास, चिन्हवद होगा, सियासी जबी सूत्र जो पढ़े थे उस चिन्हवद भाव पिट होकर क्या होगा भाविता, क्योंकि भावी धातु से, भावी धातु है चिन्हवद भाव, और इट हो गया तापो, चिन्हवद भाव ने से क्या लाभ हुआ, कैसे इट तो हो गया, तो निचका लोप कौन करेगा, यहां पर ध्यान रखिए ये जो सूत्र आया है ना, कौन सा, सियासीता शिशु भाव कर्मण और उपदेश है, अज्जन ग्रंथा वाचन वीक्षा, ये जो सूत्र है आभी सूत्र है, आभी किसको होते हैं, भाव अधिकार में रहने वाला, असिद्धवद अत्राभा सूत्र पढ़ा है ना पहले आपने, असिद्धवद अत्राभा बहुत पहले पढ़ा है सूत्र, भाव संजक कार्य को असिद्ध कर दिया गया, तब समान निमित्तक भाषण जब दूसरा कार्य उपलब्ध हो तो या क्या उपलब्ध है, केवल तारी लेता हूं अनिर्णाय अर्थात पर लेते क्या होगा लोप हो रहा है निर्मिति। लिख रहे मूल में आभियत्वेन असिद्धत्वात् नीलोपा, आभियत्वेन असिद्धत्वात् नीलोपः। आभी कार्य माने आभी कार्य कहां से कहां तक होता है, असिद्ध सूत्रावाद कहता है आभी कार्य जो होता है वह सामान्य निमित्त में असिद्ध हो जाता है। आभी कार्य कहते हैं भ संज्ञा के अधिकार में जो कार्य विहित है उन सकल कार्यों को आभी कार्य कहा जाता है। छह चार में है वो, छह चार में ही अंग संज्ञा का अधिकार है, छह चार में ही भ संज्ञा का भी अधिकार है। अतः क्या हो गया वो असिद्ध होने के नाते चिन्हवत भाव और ये दोनों क्या हो गया असिद्ध हो गया। यहां दोनों के दोनों असिद्ध हो गया तो निर्णय क्या करेगा निकलोप कर दिया। जब निकलोप हुआ तो भाविता तो क्या बनेगा वोता ही है मिला दो भाविता। जब चिणवा भाविटा सिद्ध नहीं है अर्थात क्या जब विकल्प से हुआ हो चिणवा भाविटता तब करते विकल्प से कहते हैं ना, जब हुआ तो असिद्ध होने से वहां निर्णय से निकलोप हो गया और जब चिणवा भाविटा ही नहीं होगा तो क्या होगा से इट हो गया क्योंकि अनेकाश का सेट हो गया। भावी क्या है अनेकाश धातु इसलिए हमें अनेकाश धातु हमेशा सेट होता है ता तो आप इट कर दिया भावी इता किसे करोगे लेकिन आर धातु वाला आदेश से करोगे इट हो गया गुण आयादेश दूसरे पक्ष में भाविता भाविता भाविता भाविष्यते भाविष्यते लोट लगा भाव्यताम अभाव्यत भाव्येत भाविशिष्ट भाविशिष्ट भाविशिष्ट भाविशिष्ट अभावी अभाव अभाविष्यत अभाव इष्यत भाव में हो गया। कर्म करोगे प्रथमा एक वचन दे रहेगा द्वितीय चरण में रूप चले कर्म ने करने का होगा द्विवचन वचन का भी रूप चलेगा इतने अंतर है। कर्मलीला कार में जब चलाओ तो क्या होगा भाव्य थे भाव्य थे भाव्य थे भाव्य से भाव्य थे भाव्य थे भाव्य भाव्या वाहि भाव्या में भावयान चक्रे भावयान चक्रादि भावयान चक्रे थे भावयान चक्रे से भावयान चक्रादि भावयान चक्रे द्वे भावयान चक्रे भावयान चक्री वाहि भावयान चक्री महि भावयान बभुवे भावयान बभुवा थे भावयान बहुवीरे भावयान बहु विषय भावयान बहुवा थे भावयान बहुविद्वे भावयान बहुवे भावयान बहुवी वहि भावयान बहुमि है भावयान मासे भावयान माथा थे भावयान मासाते भावयान मासंते भावयान मासे नहीं श्रेच होगा ना भाव्या मासे भाव्या मासाथे भाव्या मासिरे भाव्या मासिशे भाव्या मासाथे भाव्या मासी द्वे भाव्या मासे भाव्या मासी वहे भाव्या मासी महे भाविता भावितारो भावितारो भावितासी भावितासो भावितासे भावितासाथे भाविता द्वे भाविता हे भावितासवे भावितासवे भावयिष्यते भावयिष्यते भावयिष्यन्ते नहीं भावयिता भावयितार भावयितार भावयिता से भावयिता से भाविता द्वे भावयिता हे भावयिता से भावयिता से और भविष्यते भविष्यति भविष्यति भविष्यति भविष्यति भविष्यति भविष्य भविष्य वही भविष्य भाविष्यते भाविष्यति भविष्यति भविष्यति भविष्यति भविष्यति भविष्य भविष्य वही भविष्यामः भाव्यताम भाव्यताम भाव्यन्ताम भाव्यस्व भाव्यताम भाव्यद्भं भाव्यै भाव्या वही भाव्यामहि अभावेता भावेदम अभाव्यंत अभावेता भावेदम अभावेदम अभाव्य अभाव्या वही अभाव्याम ही भावेता भाव्य याता भाव्यरन भाव्य था भाव्य याता भावेदम भाव्य भाव्य वही भाव्यमही भाविषिता भाविष्यासम भाविशिरन भाविषिता भाविष्यासम भाविषिध्वम भाविषिध्वम भाविषीय भाविषी वही भाविषीमही। और दूसरे पक्ष है भावैशिष्ट भावैशी आसम भावैशिरन भावैशिष्टा भावैशी आसम भावैशिध्वम भावैशीय भावैशी वही भावैशीमही। अभाविष्यता भाविष्यता भाविष्यता अभाविष्यता भाविष्यता अभाविष्यध्वम अभाविष्य भाविष्या वही भाविष्यामही। और अभाविष्यता अभावैष्यतम अभावैष्यंत अभावैष्यता अभावैष्यता अभावैष्यध्वम अभावैष्य अभावैष्या वही अभावैष्यामही। इस प्रकार से निजन भूधातु का भी दृष्टांत पूरा हो गया। अब सन्नंत भूधातु है, सन्नंत जो भूधातु है, भूधातु सन्नंत का स्वरूप क्या होगा? भूधान समाधिकार सनिंग लड़ता शप्रात यक वा भूष्यते भूष्यते भाव में और कर्मणि में भूष्यते भूष्यते भूष्यन्ते भूष्यसे भूष्यते भूष्यते भूष्य भूष्यावय भूष्यावय आम में लिट लगा भूषण चक्रे भाव लगा रहे देखिए होगा भूषण चक्रे करुण में अनुवादी जोड़ करके बोलना पड़ेगा भूषण चक्राते लेकिन अनु जोड़ना पड़ेगा द्विवचन भोजन जब चलाओगे और फिर करुण लकार लोगे तो भू धातु करुण बनाने के लिए अनु जोड़ना पड़ेगा। इसलिए पहले अनुभव भूयते बनाया था इसलिए भूषण चक्र एक ही बनेगा भाव में करुणी में सब बनेंगे भूषिता भूषिष्यते भूषिता भूषिष्यते भूहुयदा अभूहुयद भूहुयद है ना तो भूषिष्यता बनेगा लोट लकार भूष्यदाम लंग में अभूष्यत विद्लिंग में भूष्येत आशलिंग में भूषिशिष्ट लुंग में अनुभूषी लिंग में अनुभूषिष्यत अनुपसर्ग जोड़ दो तो कर्मी लकार में इसी भूधातु रूप चला सकते अनुभूषते अनुभूषां चक्रे अनुभूषिता अनुभूषिष्यते ना अनुभूष्यता अनुभूष्येत अनु उपविश्येत अनुपविशिष्ट सब जगह अनु का प्रयोग करते हैं, कर्मणि का कारण हो जाएगा। इन साथ साथ द्विवचन बहुवचन भी चलाना है, जब कर्मणि लकार हो तो द्विवचन बहुवचन उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का विरूप चलेंगे। अब यंगंत लेंगे भूधातु का यंगंत, और यंगंत से भाव और कर्म लकार में रूप बनाए।